चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। जिन लोगों ने आज ही लिखना शुरू किया है, हो सकता है कि उनके लिए ये पोर्शन मुश्किल लगे उनको थोड़ा सा। आप अपने आप को इस वक्त सब महसूस करें कि हम वो बच्चे हैं जिन्होंने पहली दफ़ा कलम पकड़ा। आपके अपने बच्चों को आपने देखा होगा या अपना एक एक्सपीरियंस को याद होगा, बस इस वक्त आप वही हैं। ठीक है, अल्लाह को आपके ये टूटे फूटे लफ्ज़ भी प्यारे हैं, ये भी नामे अमाल में तो लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, शुरू तो कर देंगे ना, कल का इससे अच्छा होगा, परसों का उससे भी अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन है। चलिए अस्मा को देखते हैं इस रुकू के। अखबार, खा बा रॉ इसका रूट है। इसम जमा है ये, इसका वाखिद खबर है। उर्दू में हम पढ़ते हैं ना खबरें, अखबार। चले ये हमारा उर्दू का अखबार ही है, न्यूज़पेपर। ठीक है, मगरमा, गैन, रॉ, मीम इसम मस्दर है। ये क्या होता है गौरम, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह तफसीर में डिटेल से आएंगी, क्योंकि एक एक लफ्ज़ के अंदर उनकी सोच झलकती है। अद्दवाएर, दाल, वाओ, रॉ इसका रूट है। इसम जमा है ये, ऐसा लफ्ज़ उर्दू में कभी सुने? दवायर, दायरा, दौर से है ये लफ्ज़। कहते हैं ना मुश्किल दौर है आजकल, आज के दौर में ये बड़ा मुश्किल है, उसी दौर को अब दवायर कर लें जमा में। ठीक है, फिर इसी से दायरा का लफ्ज़ आगे आ रहा है। दाल, वाव, रा इसम फाइल वाहिद मुअन्नस। ठीक है, कुरुबात, काफ, रा, बा इसका रूट है। इसम जमा है, इसका वाहिद कुरुबतुन। कुरुबात जमा है कुरुबतुन की। सलावात, स्वात, लाम, वाव इसम जमा मुकस्सर। वाहिद क्या है इसका, सबको आना चाहिए और आता होगा यकीनन। सलात नमाज, दुरूद, सलात ते इब्राहिमी। ठीक है, तो सलावात दुआएं या दुरूद। चलिए बस इतने से अस्मा। आगे वर्ब्स लिखते हैं। अफाल, या तजीरूना, आइन, जाल, रो इसका रूट है। वो माजरतें करेंगे, या तज़ीरून कहते हैं किसी इल्ज़ाम को दूर करने के लिए वजह बयान करना। इसकी भी डिस्क्रिप्शन आपको तफसीर में बताऊंगी, उज़र और या तज़ीर का फ़र्क। ठीक है, अभी आप सिर्फ ग्रामर पे तवज्जो दें। باب افتعال ہے، اے تدیرون مصدر ہے، فعل مضارع، جمع مذکر غائب۔ آگے دیکھیے، رجع تم لوٹو گے تم، را جیم عین روٹ ہے، باب دربا، رجوع عن مصدر، فعل ماضی، جمع مذکر حاضر، تردونا تم لوٹائے جاؤ گے، रॉ दाल दाल रूट है। नून तो इसमें अलग से है। रौद्दन मस्तर है। मुजारे मजहूल, जमा मुजक्कर गायब। इन कलब तुम लौटोगे। काफ लाम बा रूट है। बाब इन फियाल, इन कलाबन मस्तर। उर्दू में बोलते हैं ना इनकलाब आ गया, ये वही है। फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर। लितो रिदू ताकि तुम मेराज करो। ऐन रॉ द्वाद रूट है। बाप इफाल, ए रौदन मस्तर। मुदारे जमा मुजक्कर हाजिर। तर दो तुम राजी हो जाओ। रा द्वाद जा रूट है। बाप समिया, रिदन मस्तर है। मुदारे जमा मुजक्कर हाजिर। यत्तखिज़ु वो बना लेते हैं या बना लेता है। हमजा खा जाल इसका रूट है। बाब इफ्तियाल, इत्तखिज़ुन मस्दर है। इत्तेहादुन मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब। युन्फिकु वो खर्च करता है। नून फा काफ रूट है। बाब इफाल, इन फाकुन मस्तर। मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब। यतरब्बसु वो इंतज़ार करता है। रौ बा स्वाद रूट है। बाब तफाउल, तरब्बसुन मस्तर। मुदारे वाहिद मुजक्कर गायब। ये जो ऊपर हमने देखा था ना नंबर तीन, तोरद्दून, तो इसका बाप नसरा है, इसको आप ऐड कर लीजिएगा। बस जी, आपकी मुश्किल आसान हुई।